السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Shukrani zote kamilifu zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, na sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabazi na waumini wote watakaofuata mwenendo wako wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Naam, ndugu zangu wa Kiislamu, tunaendelea na darasa letu la aqida ya ahli sunna wal jamaa, ili tuweze kuifahamu, tujue jinsi gani tutailinda aqida yetu, ili tusijikuti tumeingia kwenye makundi potofu ikaja kuwa ni tatizo kwetu siku ya kiyama. Allah atuweke mbali na makundi potofu. Tunafika kwenye nukta ya 11 aliposema imamu wetu Imamu Al-Barbahari rahimahullah, wa'alam rahimakallah anna al-kalama fi rabbi muhdathun. Anasema imamu, tambua ya kwamba Allah akurehimu, al-kalamu fi rabbi muhdathun, watu kuzungumza kuhusikana na Allah, hiyo bila shaka ni uzushi. Watu kukaa wako wanazungumza Allah yuko aje, Allah mkono wake uko aje, kukaa watu mna discuss hichi kitu, huyo ni uzushi ambao ahdathahu ahlu dhalal, ni uzushi ambao umezuliwa na watu wapotevu, watu ambao hawataki kusalimisha sifa za Allah kwake, yani kukubali jinsi Allah alivyozisema hizo sifa zake. Pale aliposema kwamba yeye ana mkono, kubali hivyo hivyo kama yuko na mkono. Ila wao hawataki kukubali. Wanaona kwamba iwapo tutakubali kwamba Allah yuko na mkono, basi tutakuwa tumemfananisha na viumbe. Kwa hiyo moja kwa moja tufanye nini? Tukatae. Tupinge hizi sifa. Wakawa wamepotea. Kisha akasema wa huwa bid'atun wa dalala, na watu kukaa wako wanazungumzia sifa za Allah, Allah yukoje, ni uzushi, ni bid'a, tena ni upotevu. Wala yutakallamu fi rabbi illa bima wasafa bihi nafsa fi alquran, wala haijuzu kuzungumzwa lolote kuhusikana na Allah isipokuwa yale aliyoleta ndani ya Qur'an. Sifa ambayo Allah hakujipa kwayo, hakuisema ndani ya Qur'ani, kadhalika na wewe mwanadamu usimpi nayo Allah, usimpi nayo Allah. Allah ndani ya Qur'ani kasema kwamba yuko na macho. Allah ndani ya Qur'ani kasema kwamba yuko na mkono. Lakini hakuna penye Allah amisema kama yuko na masikio. Kwa hiyo wewe usiendi kusema kwamba Allah yuko na masikio. Hapana. Tutakuomba dalili ya hicho kitu. Kwa hiyo ahli sunna wal jamaa, vile vitu ambavyo vimethibiti kwavyo dalili, tunavikubali jinsi vilivyo. Na vile ambavyo Allah hakuvizungumzia chochote, nasi pia tuzungumzi chochote. Wama bayana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ashabihi, au yale ambayo mtume atakuwa amibainisha. Kuna zile sifa zimekuja ndani ya Qur'ani na kuna sifa zingine zimekuja ndani ya hadithi. Mathalan, siku ya kiyama, wenye kwenda peponi wakishakwenda peponi na wale watakao kwenda motoni wakishaingia motoni, Allah anasema ndani ya Qur'ani atakuja kuuliza moto wa Jahannam, halim talaati, je, umejaa? Allah anauliza, na anajua kama umejaa au haujajaa, anavijua sana, ila anaamua tu kuuliza, je, umejaa? Na moto wa Jahannam utajibia aje, hal mim mazid, pana ziada? Bimana pana ziada unataka kunipa? Ikaja kwenye hadithi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, moto kishamuuliza je pana ziada, Allah atachukua kikanyagio cha mguu wake aweke juu ya moto wa Jahannam. Kutokana na ukubwa wa Allah, kutokana na utukufu wa Allah, moto wa Jahannam utafika unasema, nimetosheka, nimetosheka, nimetosheka, bimana sitaki ziada. Kwa hiyo tunaona kwamba vile mtume kathibitisha kama vile Allah yuko na kikanyagio. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kukubali hicho kitu. Hichi kipengele cha kuhusikana na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza tunafahamu kuwa tauhidi imegawanyika mara tatu. Tuko na tauhid al-uluhiyya, tuko na tauhid ar-rububiyya, tuko na tauhid al-asma'i wa sifat. Tauhid al-uluhiyya bi maana tauhid ya kuhusikana na ibada, makundi yote yamekubaliana kwayo. Yamekubaliana kwayo kwamba Allah ndiye muabudiwa peke yake. Wamekubaliana kwayo. Tauhid ar-rububiyya, hii inahusikana na masala ya uumbaji, masala ya uendeshaji wa ulimwengu, kutoa riziki, vyote hivi vinahusikana na tauhid ar-rububiyya. Hii makundi yote yanakubali. Hadi hata makafiri wanaikubali hii kwamba Allah ndiye anayetoa riziki. Kafiri ukimuuliza anayegawa riziki ni nani, atakwambia Mungu. Kwa hiyo hata makafiri hii wanaikubali. Tatizo sasa limekuja kutokea kwenye tauhid al-asma'i wa sifat, kuhusikana kwa majina yake Allah na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ndo pako tatizo. Ndo makundi hapa yamegawanyika gawanyika. Kuna kundi zinakubali, kuna kundi zingine zinakataa, kuna kundi zingine zinakubali lakini zina change maana. Hiyo ndio hali ambayo ipo mpaka zama zetu hizi. Ahlu sunna wal jamaa tunakubali kwamba Allah yuko na majina. Majina yake ni mangapi kwa Islam? 99. Vizuri sana. Fani muhimu. Hakika au uhakika wa mambo ni kwamba hakuna anayejua idadi ya majina ya Allah. Hakuna anayejua idadi ya majina ya Allah. Haya tuliambiwa kwamba mtume aliposema Allah yuko na majina 99, inna lillahi 99 isman, hakika Allah yuko na majina 99, ni yale ambayo yamethibiti ndani ya Qur'an. Lakini kwa idadi hasa tuseme majina ya Allah ni haya, hakuna anayejua idadi yake. Kama vile ndani ya Qur'an pamitajwa mitume wangapi? Pamitajwa mitume wangapi Islam? 25. Hivi ndio idadi ya mitume wote? Hapana. Sio idadi ya mitume wote, lakini waliotajwa ndani ya Qur'ani ni 25. Kadhalika kwenye majina ya Allah, yaliotajwa ndani ya Qur'ani ni 99. Ama idadi maalum hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa hivi katika kipengele hiki Katika kipengele hiki pakawa makundi tofauti. Pana kundi linaitwa al-mufawwida. Al-mufawwida ni kundi gani? Ni kundi ambalo linasema majina ya Allah uwinje wake sio ndio makusudio yake. Bimaana sifa za Allah uwinje wake sio ndio makusudio yake. Kama Allah alisema yuko na mkono, hili neno mkono jinsi tunavyoona pale limeandikwa mkono sio ndio makusudio yake, na wala hakuna anayefahamu makusudio ya hilo neno isipokuwa Allah peke yake. Hili ni kundi la kwanza. Kundi linasema kwamba sifa za Allah hakuna anayejua makusudio yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo kundi likawa limepotea. Kundi la pili linaitwa al-mu'awwila, lenye kugeuza. Ni kundi ambalo linakubali zile sifa, lakini wanasema kwamba uwinje wake sio ndio maana yake. Kama vile penye pamitajwa neno mkono, hawajakusudia mkono. Pana wanakuwa wamekusudia nguvu. Bimaana wao wanaenda wanafanya nini? Wanazibadili badili maana. Kundi lingine ambalo ni kundi la Ahlu Sunna wal Jamaa, ni kundi ambalo linakubali sifa za Allah uinje wake kwamba ndio maana yake hiyo hiyo, bila kungoja kuzigeuza wala kukanusha. Kama Allah mitaja mkono, basi ni mkono hivyo hivyo. Hili ndio kundi la Ahlu Sunna wal Jamaa. Yapo na yengine makundi yamezidi kwenda na kanusha. Akasema Sheikh, wa huwa jalla thana'uhu wahidun, Allah subhanahu wa ta'ala ambaye katukuka mwenye haki ya kutukuzwa ni mmoja, ni mmoja. Laisa kamithlihi shay'un, hakuna kitu chochote kinachofanana na Allah, hakuna kitu chochote cha mfano wake Allah. Wa huwa samiu albasir, naye ni mwingi wa kusikia, pia ni mwingi wa kuona. Hapo watu wa bid'a wakasimamia hii dalili kusema kwamba laisa kamithlihi shay'un, hakuna kitu chochote kinafanana na Allah. Taban tunakubali hakuna kitu chochote kinafanana na Allah. Tukisema kwamba yuko na mkono, haijamaanisha kwamba mkono wake ndio unafanana na wako. Tukisema kwamba yuko na kitu fulani, hatujamaanisha kwamba hiki kitu kinafanana na cha kwako wewe mwanadamu. Lazima pawe tofauti. Kajisifu mwenyewe kwamba ni mwenye kusikia, pia ni mwenye kuona. Sasa hizo sifa unakuja kuzikataa wewe, unataka nini? Mwingine anakuambia hapana, sio yeye ndio mwenye kusikia wala sio yeye ndio mwenye kuona, bali yuko na viumbe alivyoviumba hasa kwa ajili ya kusikia na kuona. Hili ni tatizo ambalo watu wa bid'a wameanguka ndani. Sheikh akasema rabbuna, Mola wetu, awwalun bila mata, ni wa kwanza bila kuuliza toka lini. Bimaana Allah ni wa kwanza, ni wa kwanza kuanzia kipindi gani? Bimaana kipindi gani ambacho Allah ameanza kuwa wa kwanza? Hakuna suala kama hilo. Ni wa kwanza bila kuwa na suala au bila kuwa na kipindi. Allah ni wa mwanzo. Wa akhirun bila muntaha, na Allah ni wa mwisho asiyekuwa na sehemu yake ya kumalizia. Bimaana tunasema kwamba huu ndo wa mwisho, lakini huu wa mwisho na yeye hii sifa yake inaendelea mpaka hapa inakuwa imekatika. Kwa Allah sio hivyo. Allah ni wa mwisho, lakini huyu mwisho wake hauna kiwango. Na hivyo imethibiti kwenye hadithi tukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay'un, ewe Mola wangu, hakika wewe ni wa kwanza, hakika wewe ni wa kwanza kabla yako hakuna kitu chochote. Bimana wewe ni wa kwanza usiye kuwa na aliyekutangulia. Wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay'un. Na wewe ni wa mwisho asiye kuwa na kitu chochote baada yake. Yaani yeye ndio wa mwisho. Hakuna kingine tutasema wane Allah ni wa mwisho ila baada yake pana kitu kitakuja. Yeye ndio wa mwisho. Wa anta dhahir falaysa fawqaka shay'un. Na wewe ndiye uliyokuwa dhahir. Juu yako hakuna kitu chochote. Bimana wewe ndiye uliyokuwa juu ya kila kitu. Wa anta al-batin. Na wewe ni asir. Falaysa dunaka shay'un. Hakuna kitu chochote chini yako wewe ambacho eti sijui tuseme kwamba vile kitu kisichoonekana kinyume na wewe. La. Kisha Mtume akasema iqdi anna dayna. Tutekeleze sisi nini deni zetu. Wa aghnina min al-faqri. Na ututosheke, ututosheleze kutokana na ufakiri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke mbali na ufakiri. Allahumma amin. Ila pana kauli ambazo napendaga kusikia zinasema kuwa mtume amekufa ni maskini. Sawa Islam. Mtume amekufa ni maskini. Wakitegemea hadithi inayosema Allahumma ahyini miskina, ewe Allah nipe uhai wa kimaskini, wa amitni miskina, na unifishe hali ya kuwa nipo maskini, wahshurni fi zumrati almasakin, na unifufue katika kundi la wamaskini. Hii hadithi imepokea Imam Tirmidhi, lakini si hadithi sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuomba hiyo dua, bali sehemu nyingi ukichunguza mtume alikuwa anaomba Allah amweke mbali na ufakir. Nasi pia tunamwomba Allah atuweke mbali na ufakir. Kisha akaendelea kusema mtunzi wa kitabu, ya alamu sirra wa akhfa, Allah anajua kilichokuwa cha siri na pia anajua kile ambacho ni chenye kufichikamana. Hapa tukitizama kwenye hii hadithi, kwenye haya maneno yetu, kwamba Allah ndiye wa mwanzo, ndiye wa mwisho, ndiye aliyekuwa dhahiri mpaka akhir. Ukitizama katika suratul Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa al-awwal, Allah ndiye wa mwanzo, wal akhir, na ndiye wa mwisho, wadhahir, na ndiye aliyekuwa dhahir, walbatin, na ndiye aliyekuwa siri, mpaka mwisho wa aya. Hizi ni sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mashia wao wanakuambia kwamba aliyun huwa al-awwal, Ali ndiye wa kwanza, walakhir, na ndiye wa mwisho, wadhahir, na ndiye aliyekuwa dhahir, walbatin, na ndiye wasir Ali. Hivi Allah anasema huwa al-awwal, Shia anasema aliyun huwa al-awwal, Allah anasema wal-akhir, Shia naye anasema kusikana na Ali wal-akhir. Hivi huyu anaitakidi kitu kama hiki, bado angaliki Muislamu? Waislamu bado angaliki Muislamu? Mtu kama huyu, mtu ambaye anaitakidi kwamba Ali ndo wa mwanzo na ndiye wa mwisho, huyu angaliki Muislamu kweli? Tatizo hili. Wa ala arshihi stawa, Allah amestawi kwenye arshi yake. Allah amestawi kwenye arshi yake. Hapa watu wa bid'a wanakanusha hichi kitu, wanakikataa. Wao wanasema kwamba ikiwa kama Allah kastawi kwenye arshi yake, kwenye kiti chake cha ufalme, kabla hajaumba hiyo arshi alikuwa wapi? Sawa, eh? Kabla hajaumba hiyo arshi ye Allah alikuwa wapi? Najua pana watu wa video mnaweza mkakutana nao kasikia wako wanakuuliza vitu kama hivyo. Kabla hajaumba alikuwa wapi? Au swala linakuja. Allah yuko wapi Islam? Allah yuko wapi? Naam. Yuko mbinguni, maana yake ndani ya mbingu au juu ya mbingu? Naam, juu ya mbingu. Sawa, Allah yuko juu ya mbingu, bi maana hayumo ndani ya mbingu. Ila ile aya inayosema aamintum man fis samai, hivi hamuamini aliyopo mbinguni? Kitizama kiwinjo wa adhi, maana hamuamini aliyopo mbinguni, kwa sababu neno fi ina maana ya ndani ya kitu. Sasa wale ahalul bid'a, watu wa bid'a, wenyewe wanachukulia hili neno, je, hamuamini aliyopo ndani ya mbingu? Wao wanauliza swala, kama Allah yupo ndani ya mbingu, wakati hajayumba mbingu amekuwa wapi? Sijua tuko pamoja. Wakati hajaumba mbingu amekuwa wapi? Hal masala anapenda kuuliza. Neno fi ndani ya hii aya, aamintu man fi sama, hivyo mumwamini yule aliyoko ndani ya mbingu? Sio ndo maana yake hiyo? Maana yake aamintu man ala fi sama, hivyo mumwamini yule aliyoko juu ya mbingu? Kwa sababu gani tunasema jo? Kwa sababu wao wenyewe pekee wanakubali kwamba arshi ya Allah ipo juu ya mbingu. Na kama arshi ipo juu ya mbingu, na yeye kisha sema Arrahmanu ala al-arshi stawa, Allah kastawi kwenye arshi yake. Ila wao hii aya wanaigeuza, wanatumia neno istaula, bimaana Arrahmanu ala al-arshi stawa, Allah kastawi kwenye arshi yake. Wao wanageuzwa, wanasema hapana, maana yake Allah kaiteka arshi yake. Sawa Islam? Tizama ubovu wa itafsiri penye inakujia. Ukisema kama Allah kaiteka arshi yake, kuteka nini manake? Ili neno la Kiswahili kuteka manake, bimaana ni watu walikuwa kwenye mapambano fulani, hivyo ndo mtu akawa ameshinda kabeba kwa nguvu, si ndio hivyo? Sasa tunawauliza swala, Allah alikuwa kwenye mapambano na nani mpaka afikie kukiteka hichi kiti? Kama wapo ni walikuwa wanapambana naye, huyu ni upungufu mmeshaweka kwa Allah, bimaana pako watu ambao wana nguvu za kupambana na Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani. Kwa hiyo tafsiri yao inafika na kuweko mbovu, tafsiri yao inafika inakuwa mbovu, ni tafsiri ambayo inapelekea mtu kuanguka kwenye ukafiri. Na ndio maana hii mishafu ya Kiswahili, pana mishafu ya Kiswahili ambayo ina makosa upande wa akida, mtu kuwa makini sana. Pana mishafu ya Kiswahili ambayo tunatumia ina makosa upande wa kiakida. Mathalan, kama sikusahau ni kwenye walfajr, pana aya nasema wajaa rabbuka walmalaku swaffan swaffa. Uwinje wa aya jinsi ilivyo, wajaa rabbuka, na atakuja mola wako, walmalaika, na wamalaika, swaffan swaffa, wakiwa masafu kwa masafu. Sawa, Allah na wamalaika watakuja. Lakini watu wa bid'a wakatizama wakasema hapana, Allah anakuja wapi? Bimaana tutakuwa tumesha mjalia sifa ya kufanya nini? Sawa eh? Wao wanafikwa na badilisho, wanasema hapa pana kitu ambacho kimifutwa. Kitu gani? Kawaida yake ni wajaa amru rabbika wal malaikatu saffan saffa. Siku ya kiyama itakuja amri ya mola wako na wa malaika. Bimaana sio Allah atakayekuja, ni wa malaika pamoja na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndivyo wanavyofasiri. Tizama mishafu mingi ya Kiswahili hapo utakutana na mifasiri hivi. Watakuandikia amekuja, yani itakuja, kisha wanaweka mabano, entre parenthèses wanaandika amri, kisha wanaandika ya Mola wako. Sijui kama tunaelewana. Yaani kwenye aya za akida mishafu yetu ya Kiswahili ni mtu kuwa makini. Ni mtu kuwa makini sana, sana kabisa. Sawa. Soma mishafu ya Kiswahili, lakini jichunge kwenye masala ya i'tiqad, masala ya kusikana na sifa za Allah. Kuwa makini sana. Kwa hiyo watu wa bid'a hapo wanakanusha. Na ilhali aya zimejaa nyingi sana za kuthibitisha hicho kitu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal ard. Hakika mola wenu, mola wenu ambaye ni Allah, ambaye kaumba mbingu na ardhi, fi sittati ayamin, ndani ya siku sita. Kaumba mbingu na ardhi ndani ya siku sita. Hapa tulizane kidogo. Siku sita hii hapa, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka Ijumamosi. Naam Waislamu. Siku sita. Ndio mimi nauliza sasa swali. Siku sita hizi tuko nazo hapa hapa sisi. Sio hizi. Ni siku sita gani sasa? Naam. Siku sita za wapi? Naam. Siku moja kwa Allah ni miaka elfu ya duniani. Kwa hiyo tukisema kwamba ni siku sita kule kwa mujibu wa Allah, unataka kuniambia Allah aliumba mbingu na ardhi kunako miaka elfu sita? Sijui kama tunaelewana hapo. Mbingu na ardhi tu aliviumba miaka elfu sita? Na tena ifahamike kwamba Allah ameanza kuumba Jumapili. Dimanche ndio ameanza. Mpaka Ijumaa, Jumamosi hakuna, hakufanya lolote, hakuumba kitu. Bimana aliumba ndani ya miaka elfu sita, yuko anaumba tu mbingu na ardhi. Miaka elfu sita, Sheikh. Alimuumba mwanadamu siku ya Ijumaa, bimana alimuumba mwanadamu ndani ya miaka elfu moja. Fani muhimu. Haya masala, Allah ndo anajua ni siku sita gani. Za duniani, za kule kwake, anajua mwenyewe. Allahu a'lam. Sawa Sheikh. Thumma stawa ala al-arsh. Kisha akastawi kwenye arshi yake sasa. Sawa? Yughshi al-layla an-nahara. Anauchukua usiku anauingiza kwenye mchana. Anauchukua usiku anauingiza kwenye mchana. Sawa? Yatlubuhu hafitha. Vinatafutana usiku na mchana. Maana jinsi vinavyokwenda vinapishana pishana. Kisha akasema washamsa walqamara wanujuma musakharatun biamrihi. Jua, mwezi na nyota vyote hivi vinadhalilika kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Yani yeye ndo anavihukumu, yeye ndo anavipeleka jinsi anavyotaka. Ala lahul khalqu wal amru. Uumbaji wote ni wake Allah na amri zote ni zake Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu rabbul alamin. Katukuka Allah mola wa ulimwengu. Nasema ar-Rahmanu ala al-arshi stawa. Allah kastawi kwenye arshi yake. Lakini watu wa bid'a wanakuja hapo wanatukatalia kwamba kateka. Hili ni tatizo hili. Tushafasiri hapa jinsi gani hii tafsiri inaanguka kwenye majanga. Zipo aya nyingi sana zenye kuzungumzia masala ya kustawi kwa Allah kwenye arshi yake. Haya ndo masala ambayo yule jamali kuja kutoka Kenya, Mubarak Awes, akida yake yeye kwa kwani akida ya Ash'ariya, hili ni moja miongoni mwa makundi potofu. Halikubaliana na masala kusema kwamba Allah yuju. Sawa? Kadhalika waibadhi hawakubali hichi kitu. Kusema kwamba Allah kastawi wao hawakubali. Bali na wao pia tafsiri yao ni kusema kwamba Allah kateka. Hiyo ndio tafsiri yao waibadhi. Ndio maana tunasema kila siku kwamba sisi na waibadhi hatupo kitu kimoja. tuko tofauti sisi na wao. Bimana, ukishapata hii aya kwamba vile Allah yuko juu, sawa, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, Allah kastawi kwenye arshi yake, yupo juu, kisha anatuambia wa ilmuhu bi kulli makanin, ilimu yake yeye Allah imeenea pote, ilmu yake ipo sehemu zote, wala yakhlu min ilmihi makanun, wala ujuzi wa Allah haufichwi au haupitwi na kitu chochote. Hakuna kitu chenye unaweza ukafanya wewe eti Allah sikijui. Hii ndo aqida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, tofauti na kundi limoja linaitwa Al-Qadariya. Tutofautishe kundi mbili tofauti. Pana kundi linaitwa Al-Qadiriya, pako alifu Qadiriya, Qadiriya, ndo pale tunatoa lile neno la ale masomo Madrasatul Qadiriya, Buyenzi barabara 17 na 21, yale masomo ya Kadiria, sawa. Yale masomo ya Kadiria walioyaanzisha, ukichunguza utakutana ni wale ambao wapo kule barabara 20. Kwa kuwa wale kule barabara 20 ni wasufi kwenye dhehebu linaitwa Al-Qadiriya, ambao wanamfuata mwanachuoni mmoja anayeitwa Abdul Qadir Al-Jilani au Al-Jilani. Huyu Abdul Qadir Al-Jilani alikuwa mwanachuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, tena alikuwa kwenye madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Wale wafuasi wake waliopotea ndio wakajifanya wanamtukuza na kuanza kumzushia mambo ambayo hana nayo. Kwa hiyo wale masufi ambao wanajinasibisha kwenye dhehebu la Abdul Qadir Al-Jailan wakawa kwenye upande wa i'tiqadi wanakwenda huko, ama kwenye masala ya ibada, sasa kusali, kuswaumu, kuhiji, kutoa zaka, ndoa, biashara, hivi vitu vyote wakamchukua nani? Imam Shafi rahimahullah. Leo ukimuuliza utasikia anakuambia mimi ni Mshafi, sisi Washafi tunafanyaga maulidi, Mawahabi wafanyagi maulidi. Usisemi hivyo, sema sisi masufi tunafanyaga maulidi. Usisemi sisi Mashafi, kwa sababu Shafi au kundi la Kishafi ni kundi ambalo halina relation hata moja, halina uhusiano hata umoja na masala ya akida. Wewe sema sisi masufi tunafanyaga maulidi. Sijua tunalewa na Islam. Sasa kwa kuwa wale wazee wa zamani walikuwa wanajinasibisha kwamba wao ni Washafi, ni wanakadiria, ndo walipoweka yale masomo wakaita Madrasatu Da'watil Islamia almaarufu ikawa Al-Qadiriya, Al-Qadiriya. Bimaana wanajinasibisha kule kule kwa Abdul Qadir Al-Jilani. Sawa, hawa masufi wako makundi makundi tofauti, wako makundi tofauti kabisa. Kumbe ni vyema watakapokuwa wanajinadi kwenye vifua vyao wasi wanasema Mashafi, wanasema masufi, sisi masufi. Kuna wazee wengi ambao wako kule, wao wanajiita kwa hivyo hivyo Mashafi, Mashafi, Mashafi, lakini hao wazee hawajui lolote, hawajui hata kutofautisha. Ukimuuliza wewe ni Shafi? Ndio, mimi ni Shafi. Unafanyaga dhikri? Ndio, mimi ni mwana Kadiria. Sasa tofauti ya Shafi na Kadiria vipi? Ni kitu kimoja au ilikuwa ni mtu mmoja? Vipi hapo mzee, niweke sawa? Jibu la atakwambia wewe una masuala ya kiwahabi. Una masuala ya kiwahabi. Kwa nini wanatuitaga mawahabi? Wao mpaka kutuita mawahabi ni kwa sababu pana shekhe mmoja anaitwa Muhammad ibn Abdul Wahhab. Huyo alikuwa mwanachuoni wa Sunna. Kipindi chake bid'a zimekuwa nyingi, waabudu makaburi wamekuwa wengi, shirki zimekuwa nyingi kipindi chake yeye. alipopambana na kupiga vita zile bid'a, ile maulidi yote ndio ilikuwa inavuma sana kipindi chake. Alipopambana na kupiga vita hivi vitu, wale walioona haki wakamfuata, wakasema sisi tuko pamoja na huyu sheikh. Wale waliobaki kwenye upotevu ndio wakasema kwamba hawa wafasi wake wakafua na pewa jina mawahabi. Ndipo penye jina limetokea. Ila tuwaulize, kama kweli Muhammad ibn Abdul Wahhab amekuwa ni mtu potevu, ni mtu potevu, vitabu vyake vipo, walete vitabu vya Muhammad Abdul Wahhab, watuoneshe kwamba Abdul Wahhab hapa amefanya kosa, hapa amefanya kosa kwenye akida, hapa amefanya kosa kwenye akida, watuoneshe. Nasikia kwamba pana jamaa mmoja alikuwa anamtukana Abdul Wahhab sana, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, alikuwa anamtukana sana, hadi akiambia watu, anaambia alikuwa mtu mwenye ilmu, anaambia watu msiwi katika kundi la Kiwahabi, kundi potofu sana. Sasa akakuja mtu mmoja akachukua kitabu cha Abdul Wahhab. Unaona kwenye kitabu hapa juu anaandikaga jina la kitabu, kisha anaandika jina la mtunzi wa kitabu. Ukitoa hii cover hapa mwanzo pia wanarudisha vile vile jina la kitabu, kisha analeta jina la mtunzi wa kitabu, wanavirudisha hivyo. Sasa huyo jamaa mmoja yakafanya system, akachukua kitabu cha Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, akachana hii ya kwanza, sawa, na hii hapa pia, hii nipako kwa lile jina pia akachana. Alipochana akachukua kile kitabu ambacho hakina hivyo juu, akampelekea yule sheikh, sheikh nitazamie hichi kitabu vipi, kiko sawa ili nianze kukisoma, maana sijui ile kitunga ni nani. Yule sheikh akachukua kile kitabu akakisoma, alipomaliza akasema kwa kweli ni kitabu kizuri, ni kitabu kizuri, kinafaa kwenye masala ya tauhid, kizuri sana. Ile jamaa akamuuliza sheikh, hivi unajua aliandika hicho kitabu? Akamwambia hapana, mimi sioni hapa juu jina lake. Akamletea kingine pako yuko jina sasa, kile kile kitabu. Akamwambia hicho kitabu kilichokuwa kamili ndio hiki hapa, mtizame aliandika. Alipotizama Muhammad ibn Abdul Wahhab, neno lake tule amesema, wanamsemea uongo. Hakuna mtu potevu anaweza kaandika vitu kama hivi. Akakataa. Kwa hiyo lile ni kundi linaitwa Al-Qadiriyya. Alafu ile kundi lina matatizo. Mmoja miongoni mwao nadhani kama ni mtu wa Tanzania ama wa Kenya, aliandikaga kitabu cha Kiswahili. Nilikuwa nacho kwa sasa sikumbuki wapi kilipo. Na nadhani hata mtu akikitafuta hicho kitabu atakipata, maana vinauzikana tu kwa wingi. Kitabu kinaitwa Upotevu wa Mawahabi. Jina la kitabu kinaitwa Upotevu wa Mawahabi. Kiko na cover ya njano. Kisha hapa juu wamechapa picha ya mtu ambaye ana ndevu nyingi, eti ndo Abdul Wahhab. Hicho kitabu ukikisoma, mimi kwa mtazamo wangu nilipokisoma, kimejawa na ukafiri ndani yake. Kimejawa na ukafiri ndani yake. Pana sehemu moja wameandika hivi, eti hawa mawahabi asili yao ni kutoka kwa jamaa anayeitwa Muhammad ibn Abdul Wahhab. Asili ya mtu anapewaga, ananasibishwa kwa mtu fulani, si ndio hivyo Islam? Ananasibishwa kwa mtu fulani. Sasa mkile kitabu wakaandika, ikiwa laiti hawa watu wangeitwa Muhammadia, sawa, watakuwa waminasibishwa kwenye jina tukufu ambalo ni jina la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ndio maana hawakunasibishwa kwa jina hilo. Maana Muhammad ibn Abdul Wahhab jina lake ni Muhammad, na mtume wetu jina lake Muhammad. Kumbe hawa watu wafuasi wake tukiwaita wa Muhammad, tutakuwa tumenasibishwa kwenye jina litukufu ambalo ni jina la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Swala linakuja. Wanatuitagaje? Waislamu wanatuitagaje? Mawahabi. Wamechukua kwenye jina la pili Muhammad ibn Abdul Wahhab. Abdul Wahhab. Mja wa Al-Wahhab. Al-Wahhab ni nani? Allah. Ikiwa wamekataa kunasibisha hili kundi kwa Muhammad, kwa kuwa Muhammad ni jina la mtu mtukufu, kwa hiyo wakaamua wanasibishe kwa jina la Al-Wahhab ambaye sio mtukufu, si ndio hivyo? Au sio hivyo Islam? Iwe ninasema vinaeleweka. Viko wazi? Nimewatajia jina la kitabu. Iwe vitu nimevisomaga kitabu changu nasikitika tu sijua vipi nye kiko. Nimekisomaga nikaenda nakipiga mistari chini. Kila vipako majanga nimeenda nakipiga mistari chini. Sijua wanajiita mawahabi, wako wanaharibu manguo, wanaingia misikitini kusali na makaptula, eti ni sunna. Unasikia maneno yao, maneno ya kashfa. Mtume kisha sema ma asfala minal ka'abaini minal izar fa finnar. Nguo yoyote ya mwanamume ambayo itakayozidi haya macho mawili ya miguu, huyo mtu anastahili kwenda wapi? Motoni. Nyingine hadithi mtume akasema izratul mu'mini ila nisfi saqi. Nguo ya mwaminifu inapaswa iishie kwenye katikati ya muundi wa mguu. Mtume ndo amesema hivyo. Ila wao wanakuja kutambia eti wanaharibu nguo, wenyewe ndio wameanzisha vitu vya kukatakata manguo, wanaingia misikitini na makaptula, hawana heshima wana adabu. Nyumba za Allah wanaingia na makaptula kabisa. Vimeandikwa mucho kitabu. Upotevu wa mawahabi. Vimeandikwa mucho kitabu. Sasa swala linakuja. Mimi nimechukua nguo langu nikalikata, nikafikisha kwenye nisfu saqa, katikati ya muundi, kwa kuigia hiyo hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wewe unakuja kuniambia eti nimefanya uharibifu. Kama mimi nimefanya uharibifu kwa kuikata mpaka hapo nilipoifikisha, bimaana aliyesababisha mimi nifanye uharibifu ni nani? Mtume. Na ukikiri kama mtume aliniamrisha nifanye uharibifu, huyo ni ukafiri wa kutosheleza. Au sivyo? Ukisema kama mtume alikuwa muharibifu, sio kafiru. Kwa hiyo wala jamaa wana maneno, sijui elimu zao zimesimamia wapi kama kweli wamesoma. Kama kweli wamesoma. Na mtu anaikaa kule anawasikiliza, anakwenda hivyo hivyo anafuatafuata hivyo. Niliwahi kusikia aliyekuwa imamu wa barabara 20. Nani huyo? Fazili. Allah atuongoze na muongoze na yeye. Hii hadithi ya mtume ya kusema kwamba mwenye kuvaa nguo ndefu ya kwenda inaburuza chini ataenda motoni. Eti hivi kweli hataki akili? Allah anaweza akamchoma mtu kwa sababu ya nguo tu kuwa ndefu? Hicho tu ndio chenye Allah anaweza akamchomea mtu? Tunaelewana hapo Islam? Hili ni neno lizito sana. Hili ni neno lizito. Hili ni neno linamtoa mtu katika Uislamu. Au mtu tu kusema hivi kweli tusijui kweli shekhe. Hivi kweli naweza kwenda motoni ajili ya ndevu tu ndo niende motoni ndevu? Hili neno linamtoa mtu katika Uislamu. Kusema tu ile neno. Ndevu tu ndo alanichome. Yaani na makubwa yote ni misali, ni miswaumu, ndevu tu. Hili neno linamtoa mtu katika Uislamu. Mtume alituamrisha aafu liha, ziacheni ndevu. Hili neno kwa nini tunasema linaweza likamtoa mtu katika Uislamu? Allah anasema falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi, wachukue tahadhari wale ambao wanakwenda kinyume na amri yake yeye mtume. Antusibahum fitna, wakaja kupatwa na fitna. Wafasiri wakasema fitna maana yake ukafiri. Wale wenye kwenda kinyume na maamrisho ya mtume wachukue tahadhari wasije kuguswa na ukafiri. au yusibahum adhabun alim, au wakaja kupatwa na adhabu iliyokuwa kali. Ima uwe kafiri au jikutana umefanya dhambi ambayo itakupelekea wewe kupata adhabu kali. Wewe acha ndevu, hauwezi kuziacha, unaona unataka kuzitoa, zitoe bila kufatisha neno hata limoja la kebei, kubaliana na matokeo ya dhambi. Bas. Ila ndevu unatoa na neno unafatisha juu, eti sijua mina wana uchafu uchafu jamani, hizi ni mikaika tu kama mizizi mizizi ya nini, uinu ukafiri, uinu ukafiri. Hata iwe kwa utani ni ukafiri. Ah, nilikuwa natania tu pamoja, nikamwambia umeona ndevu zake gisi ziko zimikaika tu. Ah, hilo neno la ukafiri, nilikuwa niko natania. Najua kama ndevu ni sunna za Mtume, hata kama uko natania, una ni neno la kutoa kwenye Uislamu. Kwa hiyo watu tuwe makini sana. Hakuna hivyo mitani kwenye mambo ya dini, hakuna. Unaweza kufanya fanya. Hauwezi, acha kufatisha maneno ya kibei. Kwa hiyo mada yangu sio ile kundi la al-Qadiria. Mada yangu mimi nitaku kusudia kundi linaloitwa al-Qadariya. Hapa tunaambiwa kwamba kwenye ilmu ya Allah hapafichikamani jambo lolote. Lakini hawa wa jamaa al-Qadariya wao wanasema nini? Hawa ni kundi ambalo linapingana na makadara. Bimana wewe umekuja hapa msikitini kufuata darsa. Kabla haujaja hapa msikitini kufuata darsa, Allah amekuwa hajui kama wewe utakuja kufuata darsa. Ulipokuja kufuata darsa sasa ukakaa, ndio Allah anajua sasa, fulani anafuata darsa na lina watu ilo kundi, lipo ilo kundi. Sawa. Nakumbuka wakati mmoja natoka tauni, niko naingia Buyenzi. Shoferi wa basi kwa anatupeleka, tukafika pale zone ya Buyenzi. Tukataka kufanya ajali. Allah akawa mitunusuru. Watu wakashapiga kelele. Baadhi ya watu mle ndani wakasema, haingelikuwa Allah, kwa kweli tumekuwa tumekwenda. Haingelikuwa Mungu, tumekuwa tumekwenda. Yule shofera akasema hivi, hapa hapa mitumika ujanja wangu, ni muokoa hapa mikuwa mikwenda nyote. Subhanallah. Wale watu wakamwambia, baba acha kusema hivyo, hapa ni Allah tu nusra yake, hakuna cha ujanja wako. Shofera akamwambia, acheni mwe, hapa ni ujanja wangu, gisi nimekwepa pale. Unaona? Bimana yeye hakubali kwamba vile Allah ndiye mwenye kufanya hayo yote. Tatizo. Unaweza ukasema hapa ni ujanja wangu, lakini huko mbele hatujafika penye tuko tunakwenda. Unaweza ukatusababishia majanga makubwa kwa ajili tu ya kauli yako chafu. Kwa ajili ya kauli yako chafu unaweza kusababisha majanga makubwa sana huko mbele. Kwa hiyo pana makundi ambayo yanapingana na makadara. Mfano mimi nimekaa hapa, jinsi nilivyokaa, nainua mkono. Wakati sijainua mkono, Allah alikuwa hajui kama mimi nitainua mkono. Nilipouinua tu ndo Allah akajua sasa kwamba Abu Azizi kanyanyua mkono. Allah atuweke mbali na upotevu kama huo. Tunaendelea. Allah anasema, وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. Wanasema wale waliokufuru ambao hawakubaliani na masala ya kufufuliwa. Wanasema nini? La ta'atina sa'a, kiyama hakitotujia. Qul, sema ewe Muhammad, bala, bali hayo mnayasema si kweli. Ila yaliyokuwa ya uhakika ni yapi? Mtume anasema, wa rabbi, na muapa Mola wangu, la ta'atiyannakum, kiyama kitakujieni. Kiyama kitakukujieni. Alimil ghaibi. Kiyama kitakujieni. Na hakuna anayejua kiyama kitakuja siku gani isipokuwa alimul ghaibi, ambaye yuko na ilmu ya siri, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa leo wale wa jamaa wa majanga majanga, kuna watu wana majanga mwa dunia wa scroll kubwa sana, yani wa scroll kweli, anakuambia eti mimi naweza nikamkuletea babu ya, babu wako wa 10 na mkaongea naye. Sasa babu wangu wa 10 wewe ukajuaje kama babu wangu wa 10? Mimi mwenyewe simjui, sauti yake sijui, eti unataka umniletee? Si matatizo haya, si matatizo haya. Mtu anaenda kabisa kwa ule scroll yale. Hivi kweli ukinitazamia unaona kama vile uko mbele, mimi naweza nikazaa watoto wangapi? Yana vijulia wapi? Wewe muulize tu, utakufa siku gani? Tuone kama atakujibia. Pana sehemu na moja tumekuaga iko Sheikh Gamal Saleh, Allah muhifadhi, akasema natoa zawadi ya gari langu, funguo hii hapa. Sheikh Zuberi, shika funguo. Sheikh Zuberi Musa, atakayeweza hii, huyu mtihani wangu, mpatie funguo la gari, mimi na yeye kesho tukutanie kule chini kwenda kubadili makaratasi. Lakini swala langu hilo ni masala mawili, sharti uyaweze yote mawili. Ukiweza limoja ukashindwa limoja, gari umekosa. Sawa Islam. Watu kwanza, mimi kwanza binafsi nikajiuliza, hili suala lenye anangoja kuwekea gari lake yeye, wallahi sio suala lidogo. Sio suala eti atakuuliza Allah yuko wapi, Allah na majina mangapi, nipatie majina matano majina ya Allah, mtume alioa wake wangapi. Haliwezi kwa suala la hivyo aweke gari. Akili haikubali. Mwamna na kama kinawezekana Islam, mpaka afike kutoa gari lake. Akasema ambao wapo tayari kujibia waweke mikono juu. Watu wa Sheikh uliza kwanza swala tusikie. Ambao wapo tayari kujibia waweke mikono juu. Mimi nikasema ili swala limewekewa gari, wallahi siweki mkono juu, maana swali rahisi, mpaka gari itolewe swali rahisi. Watu wakaweka mikono juu. Akaanza na wa kwanza, umezaliwa mwaka gani? Akasema nimezaliwa mwaka 1000 kadha. Akamaliza mwaka nyami zaliwa. Akamwambia mashallah, alhamdulillah, swala la kwanza umeliweza, uko na nusu ya pointi. Sheikh Zubair, swala la kwanza hilo kaweza, bado swala limoja, na lenyewe akiliweza Sheikh Zubair, wallahi mpatie funguo ya gari, kisha mimi na yeye kesho tutakutania kule chini. Swala la pili anamuuliza sasa muhusika, utafariki mwaka gani? Usinambia Allahu a'lam, kama jinsi umeniambia mwaka 1900 kadha, nataka hivyo hivyo niambie mwaka fulani fulani fulani. Kuna ambaye anaweza kujibu? Yule jamaa akarudi chini kwanza. Waliokuwa walipandisha mikono wote wakatitia kwa chini. Sheikh Jamal akacheka, watu wote ndani ya ukumbi wakacheka. Sheikh akasema, Sheikh Zuberi, nipe funguo la gari langu. Swala limeshindikana. Sasa huyo mfumo anataka kuambia watoto utazaaga, wewe muulize wewe utakufa mwaka gani, nione kama kweli unavijua. Kwa hiyo kiyama kitakuja, la ya'zubu anhu, hakuna linalofichikamana kwa Allah, mithqalu dharratin, hata kiwe kidogo sawa sawa na mdudu chungu, yani sawa sawa hata na mpunje ya muhindi. Fi samai, sawa kawe mbinguni, wala fil ardhi, wala kwenye hii ardhi, wala asgharu min dhalika, wala iwe ni kitu kadogo zaidi kuliko hiyo punje, hata iwe kamchanga kamoja. Sawa, Allah nakaona na anajua kwamba aka kako hapa, hata kinikako chini ya kangini, Allah anajua ndo haka aka kamchanga paje, hata kangini ambako ni kadogo zaidi ya hako kamchanga, Allah nakaona. wala akbaru, wala kiwe kitu kikubwa kabisa, Allah nakiona chote, illa fi kitabi mubin. Yote hayo Allah kisha yaandika kwenye lauhil mahfuz. Hakuna lenye Allah siyojua. Yote Allah anayajua. Sasa hapa wale watu wa bid'a maibadhi wao wanakuambia kwamba Allah yuko sehemu zote. Zote. Kusema tu kwamba yuko kule juu ya mbingu, hilo hatulikubali. Yeye yupo sehemu zote. Na sisi tunawaambia kwamba Allah yeye kama yeye yupo juu ya mbingu zote, yupo kwenye arshi yake kastawi. Ana ilmu yake, anajua kila kitu mbinguni na ardhini na chini ya ardhi na ndani ya mbingu, vyote anavijua. Hata chini ya bahari zote Allah anajua vilivyomo mle ndani. Atukuke Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa Islam. Hii ndio sifa yake yeye Allah, ambayo haichangii na mtu yoyote. Hii sifa haichangii na mtu yoyote peke yake. Pana kundi lingine ninakwambia, Allah hayupo juu wala hayupo chini. Kama Allah yupo juu, bimaana chini yake pana vitu, na sisi tunajua kwamba vile Allah hakuna chini kiko juu yake wala chini yake. Bwana Allah hayupo juu wala hayupo chini, wala hayuko pembeni wala pembeni, wala mbele wala nyuma. Maana yake ni Waislamu, maana yake hivi hapa pe mimi nimekaa, nikisema niko natoa darsa, lakini hapa msikitini nilipo, juu yangu hakuna watu, chini hakuna watu, mbele yangu hakuna watu, nyuma yangu hakuna watu, kuumeni kwangu hakuna watu, kusotoni kwangu hakuna watu. Maana yake ni bimana niko mimi mwenyewe. Sasa wao kishasema kwamba vile Allah hayupo juu wala hayupo chini, kulia, kusoto, mbele, nyuma, bimana Allah hayupo. Na huyu ni ukafiri aslan. Huyu ni ukafiri. Sisi tunakubali kwamba Allah yeye kama yeye yupo juu. Na ndio maana ndani ya sala tunasema subhana rabbiyal a'la. Utakasifu ni wake yeye aliyepo juu. Mtume sallallahu alaihi wasallama sala ameenda kuichukua wapi? Kapanda juu, kwa sababu Allah ndio penye yuko. Allah ndio penye yuko. Hayo yote ni mambo ya lazima kuyakubali. Alikuja kijakazi mmoja na bosi wake. Mtume anamuuliza yule kijakazi, aina Allah, Allah yu wapi? Akamwambia fisama, Allah yupo juu. Mtume akamwambia yule bosi wake, muache huru, hakika huyu ashakuwa mwaminifu. Leo watu wa bid'a kwa kutaka watetee bid'a zao wanakuwa wanakuambia hizi hadithi zote ni dhaifu. Tizamu mwenye anakuambia ni dhaifu, hata neno dhaifu hajui maana yake nini. Atakwambia tu dhaifu maana yake dhaifu. Nini maana ya dhaifu sasa? Nini maana ya dhaifu? Ni kama jinsi mtu anavyokuwa anadhoofika kwenye mwili wake, ndio makusudio yake. Hapo itakuwa mshike mshike, hapo tutatafutana. Akaendelea kusema mtunzo wa kitabu, wala yaqulu fi sifati rabbi, wala muaminifu, muislamu wa kweli, mtu wa ahli sunna wal jamaa, hazungumzi kunako sifa za Mola, kwenye sifa za Allah, kaifa walima illa shakun fillah. Bimana hakuna anayezungumza kwenye sifa za Allah kwa kutumia haya matamshi, kaifa. Kaifa vipi? Allah yupo juu ya mbingu, Allah yupo juu ya mbingu zote. Vipi yupo juu vipi? Yani yupo kwa mfumo upi? Allah amistawi kwenye arshi yake, amistawi vipi? Kastawi kama jinsi mimi hivi, jinsi mimi nimekaa kwenye kiti, ndivyo Allah alivyo. Sawa, mtu anaikaa na uliza vipi? Mkono wa Allah, Allah yuko na mkono. He, mkono wake ukoje? Uko vipi? Sawa Islam. Hakuna yoyote anayeuliza swala kama hilo, walima na kwa nini? Kwa nini Allah ameniumba kwa mwanaume? Sikuna watu wanasema hivyo vitu. Kwa nini tu mimi Allah ndo aniwekea matatizo? Sawa? Kwa nini? Illa shakun fillah. Isipokuwa ni mtu ambaye yuko na mashaka na Allah. Ukimsikia mtu anayeuliza masuala kama hayo, huyo mtu hajamwamini Allah sawa sawa. Angaliki na mashaka ndani ya nafsi yake kuhusikana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunafahamu kwamba vile Allah haulizwi kila anachokifanya. Allah haulizwi kwa nini kafanya hivi, lakini yeye ndiye ambaye anauliza kwa nini umefanya hichi kitu. Allah ndo anauliza, sio yeye anaulizwa. Amejisifu mwenyewe ndani ya Qur'ani, amesema fa'alun lima yurid. Allah anafanya atakalo, lile analolitaka ndo analifanya, hafanyi lenye wewe unataka. Hapana, wewe ndio utatembelea amri zake, sio Allah atembelea amri zako wewe. Mtu anakuambia eti mimi nilikuwa kwenye fete fulani, nikaona aibu kusali, maana palikuwa pamejaa makafiri tu, mpaka muda wa sala ukamalizika, ukaona aibu. Kwa hiyo nataka Allah akusamee kwa lenye wewe unataka, na ilhali wewe ndio unapaswa kufanya lenye Allah anataka yeye. Wewe ulipaswa kusali. Na watu wengi wamejaa hivyo. Mtu anakuambia tena anaona aibu kusali. Au mtu yuko anatembea labda amefika kwenye kartia ambayo hakuna msikiti, eti anashindwa kusali kwa sababu yuko anatembea amekosa msikiti. Haya ni majanga. Mtume sallallahu alayhi wasallama kwenye hadithi iliyokuwa sahihi anasema waj'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Ardhi yote nzima nimejaliwa mimi kuwa ni msikiti na kuwa ni sehemu iliyokuwa tahara. Hakuna mtu atasemaga eti mimi nimechelewa kusali kwa sababu penye nimekuwa hapakuwa msikiti na sikuwa na maji ya kutawadha. Anta kadhab, wewe ni mwongo. Ulikuwa na kitu cha kutawadhia yako. Kitu gani? Ardhi, tayammam. Ulikuwa na sehemu ya kusalia, sehemu gani? Ardhi, ni tahara, sali. Asiji mtu akaleta ujanja wake eti mimi sikusali kwa sababu penye nimekuwa hapa kwa msikiti. Huyo ni uongo. Ardhi yote ni msikiti, sali. Hauna maji, tayammam, simama pale, tafuta kibla, sali. Unajua kwa nini watu wengi tunasali kwenye ardhi hakuna msikiti penye huko, afu kwa nini watu wengi tunasali? Mnajua sababu Islam? Mshaka chunguza sababu. Sababu ambazo zinapelekea mtu asisali sehemu kama hizo eti kwa kuwa hakuna msikiti. Moja, hataki kuchafua nguo yake wakati wa sijida. Hili liko wazi. Sawa ustaz? Au sio hivyo? Naam. Ukutana ustaz wetu pale, bwana Thierry amevaa kanzu yake nyeupe imetoka jana Dubai. Eti leo ameivaa fike fasi ya kose msikiti, mwambie asali aende akasujudu kwenye ardhi. Sheikh, tusidanganyani, hasali. Na kama atasali, basi hapa kwenye magoti ataweka viato, na sasa atayatoka kwenye sijida, mikono itaika juu juu, hata igusisha kwenye mapaja yake, itaika juu juu. Hivyo ndivyo atakavyosali. Juu ya nini? Asichafue kanzu lake. Anasahau kwamba vile atakufa kanzu analiacha, kisha ataulizwa siku ya kiyama, siku fulani umekataa kusali kwa sababu ya vazi lako, kitu ambacho kina ni cha muda kinakwisha. Hiyo ni moja. Mbili, anaona aibu kusali, huenda watu wakipita watamshangaa, watamuona mtu wa maajabu. Watu tunaona aibu kudhihirisha Uislamu wetu, Waislamu. Tunaona aibu kudhihirisha Uislamu wetu. Mtu anakuambia eti kama unataka kunifata mimi kwenye fete penye naenda, usiji unajivika vika wewe makofia yako au blima kazo makazo yana pana. Hiyo ni wakwenu kule misikitini. Anayekwambia hivyo ni Muislamu wenzako. Sawa. Hatujamwambia mtu kama kuvaa kanzu ni lazima. Lakini sehemu kama hii usiji unavaa vile mangomo yenu vile vya misikitini, usinifuate mimi nilivaa kanzu. Hapa tunaingia kwenye ukafiri. Bimaana unaona aibu mtu kudhihirisha Uislamu wake. Tuwe makini sana. Pana watu wanajua kwamba vile mtu anaweza katoka muislamu kwa ajili ya maneno. Maneno anaweza kukutoka kwenye Uislamu. Na kutoka ni maneno. Kwa hiyo kitu kinaweza kuwa sio cha lazima ndani ya Uislamu, lakini kikawa ni alama ya kudhihirisha Uislamu wako, kipe heshima hicho kitu. Kipe heshima. Kipe heshima. Mtu kwa kuwa anaenda kuonana na warafiki zake wasio kwa Waislamu, eti wallahi anaona aibu kuvaa kanzu, anaona aibu kuvaa kanzu. Hiyo siku anavaa zake sura lake kabisa na shati lake, anaweka na ulimi vizuri ili afanane nao. Eti lazima nifanane na wale jamaa gisi wote watakuja wamevaa maulimi, lazima na mimi nifanane nao vizuri. Kwenye Sunan ya Abi Daudi, hadithi ambayo Imam Al-Albani amesema kwa ni Hassan, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, atakayejifananisha na kundi fulani au atakayejifananisha na watu fulani, basi huyu na yeye ni miongoni mwao. Kama wewe umevaa lile vazi lako eti nataka nifanane nao, elewa kwamba na wewe ni miongoni mwao. Miongoni mwao maana yake nini? Ni moja kati ya mawili. Ima na wewe ni kafiri kama wao, au ungaliki Muislamu lakini uko na dhambi kubwa kubwa. Unapata dhambi kubwa. Kwa hiyo watu tuwe makini sana na mambo ambayo tunayafanya. Ukiwa na masuala mkono wa Allah upo aje, unakwendaje, hivyo vitu havifai kuulizwa. Allah ana mkono, naamini kama yuko na mkono. Subiri siku ya kiyama ndio utaenda kujua mkono wake uko aje. Muombe Allah akujalie miongoni mwao. Allah tujalie tu miongoni mwa watakaomuona siku ya kiyama. Sheikh akasema, والقرآن كلام الله, قرآني ni maneno ya Allah. قرآني ni maneno ya Allah. Hapa pana makundi ya bid'a yanapinga, hayakubali kwamba Qur'an ni maneno ya Allah. Allah mwenyewe ndani ya Qur'an ameshatambia, wa in ahadun minal mushrikeen astajaraka fa ajirhu, ikiwa mtu yoyote katika washirikina wale makafiri atakayekuja kuomba ulinzi kwako wewe, basi mpe ulinzi. Hapa pana faida moja Islam. Zipo nyingi, lakini tuchukue tu faida moja. Tuchukue kama Burundi yote nzima ni nchi ya Kiislamu. Sawa. Hakuna kafiri hata mmoja. Alafu kwa mfano yupo kiongozi, yani yupo kiongozi wa Uislamu katika hii nchi. Nchi yote nzima ni Uislamu. Pana kiongozi wa Uislamu. Anakuja kafiri kutoka nchi jirani. Anaongea na kiongozi wa Uislamu. Yaani mimi ninaomba unipe ulinzi niweze kuishi ndani ya nchi yako, nitalipa hata amande kila mwisho wa mwaka. Yule kiongozi wa Uislamu akamchukua yule kafiri akamleta ndani ya hii nchi ambayo hakuna kafiri hata mmoja. Huo kiongozi amepatia mikosea. Waislamu amepatia mikosea. Tushakasikia mawaidha sana. Amepatia mikosea. Tuna mbona wengine wasemi? Sema hivyo hivyo ukitaka ukosee, tuko tunasoma. Amepatia mikosea. Amepatia. Sawa, yule aliyepewa ulinzi amepatia. Kwa mtu huyu hatuna ruhusa ya kumuua huyu mtu. Sawa? Huyu mtu hatuna ruhusa ya kumuua kwa sababu yuko chini ya ulinzi wa kiongozi. Sio kiongozi tu, hata wewe raia wa kawaida ukimpatia ulinzi asiyekuwa Muislamu, huyo mtu lazima aheshimiwe, alindwe ipasavyo. Sawa eh? Allah anamwambia mtume wake, iwapo atakuja mmoja katika washirikina akaomba ulinzi kwako, mpe ulinzi hata yasmaa kalama Allah, hadi aje kusikia, yani ili apate kusikia kalama Allah, maneno ya Allah. Shika tunaelewana. Kinaeleweka cha Kiswahili? Hatta yasmaa kalam Allah, ili apate kusikia maneno ya Allah. Yeye Allah anasema maneno ya Allah. Kisha mmoja katika yale makundi potofu anakuja na kwambia Qur'ani sio maneno. Ni kiumbe. Mnaona huyo mtu mtampa hukumu gani? Waislamu mtampa hukumu gani? Mbona hukumu haitoki? Allah anasema Qur'ani ni maneno. Mwanadamu wa kawaida anakuja na kukuambia Qur'ani ni kiumbe. Mwe mnasemaje? Kumbe tauhidi mnayogopage, mbona majibu hayatoki? Basi lazima tuko tunaelewa, tuko tunaongea. Sawa? Akaendelea kusema, thumma ablighu ma'mana. Kisha huyo mtu anayekuja, mfikishe na nafasi yake ya ulinzi. Apewe ulinzi ipasavyo. Asikie maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Hao makafiri, wao ni watu ambao hawajui, hawataki kuamini kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Makafiri. Na wao Muislamu unakuja kusema Qur'ani sio maneno. Pana tofauti kati yako wewe na hao washirikina? La farqa. Hakuna tofauti. Hakuna tofauti. Ndio maana Sheikh akasema watanziluhu, pia Qur'ani hii ni mteremsho kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nuruhu, pia ni nuru kutoka kwa Allah, ni nuru yake. Laisa bimakhluqin. Qur'ani sio kiumbe. Qur'ani sio kiumbe. Ila makundi potofu wao wamesema nini? Wamesema kwa Qur'ani ni kiumbe. Wamesema kwa Qur'ani ni kiumbe. Mathalan Maibadhi. Maibadhi wamegawanyika makundi mawili. Yako makundi mengi, ila katika masala ya kusikana na Qur'ani, pana kundi linasema kwamba Qur'ani ni kiumbe, na pana kundi lingine linasema kuwa Qur'ani si kiumbe, ni maneno ya Allah. Maibadhi. Pana wengine, pana kundi lingine linaitwa Al-Jahmiyya. Al-Jahmiyya. Hili nalo ni kundi ambalo linasema kwamba Muislani, yani atakayeingia motoni hakuna vya kutoka. Ukiingia motoni umeingia, hautotokaga. Wewe Muislamu, eti akida yetu sisi tunakubali kwamba mtu wa madhambi makubwa makubwa, lakini amekufa ni Muislamu, akiingia motoni ataadhibiwa huko motoni kadri na makosa yake, kisha Allah tamtoa. Hiyo ndio akida yetu. Lakini hili kundi lenyewe linasema ukiingia motoni hamna vya kutoka, ukiingia tayari hamna vyako. Hili kundi pia lenyewe linasema kuwa Qur'ani ni kiumbe. Linakubali kuwa Qur'ani ni kiumbe. Pana kundi lingine linaitwa Mu'tazila. Mu'tazila na lenyewe pia ni kundi ambalo linasema watu wa madhambi makubwa makubwa wakifa bila kutubia ni motoni moja kwa moja, hamna kutoka. Lakini hapa duniani maadamu bado hawajatubia, sio Waislamu wala sio makafiri. Ehe, ni wanani sasa? Wako baina baina, kati kwa kati, sio Waislamu wala sio makafiri. Sawa, basi acha tuwaite kuwa ni Waislamu wenye madhambi. Asema la, ukiwaita tu Waislamu tayari umeshapata sifa ya Waislamu. Kwa hiyo wako kati kwa kati, baina manzilatain. Na wenyewe pia wanasoma kuwa Qur'ani ni kiumbe. Twende kwanza kwenye akili. Hivi maneno yetu sisi ni kiumbe, sio kiumbe? Waislamu, maneno yetu sisi ni kiumbe, sio kiumbe? Naam. Maneno yetu sisi ambayo tuko tunatamka hapa, kama kisi mimi niko naongea, aiwe niko nasema hivi, ni kiumbe sio kiumbe? Sio kiumbe, ni maneno. Vizuri. Kwa kweli tumombe Allah mwisho mwema. Sawa? Maneno yetu sisi ni kiumbe. Maneno kama kisi mimi ninavyosema, iwe niko naongea mimi, Allah ndo aliviumba. Kama sio kiumbe, ni vitu gani sasa? Waislam, kama sio kiumbe, ni vitu gani? Tuipe jina, tuone kama tutalipata. Ni maneno. Na sawa, hata wewe una jina lako, lakini uko kiumbe, au sio hivyo? Uko kiumbe wewe, kama wewe uko kiumbe na uko na jina, sawa? Na hivi niko ninasema ni kiumbe na viko na jina, au tuelewane? Naam, jina lake si maneno ila ni kiumbe. Hii ndio tauhidi. Sawa. Kwa kweli pana haja tusome akida yetu kwa sana. Asikudanganye mtu. Haya yote ambayo hizi sauti zetu zetuko tunaongea hapa ni kiumbe. Allah aliviumba. Allah ameniumba mimi, amekuumba wewe. Na kusema kwetu ni kiumbe. Na kutembea kwako, ile harakati yako ya kutembea ni kiumbe. Hivi vyote ambavyo viko kwa mwanadamu vyote ni kiumbe. Ikiwa utasema kwamba haya maneno yetu sio kiumbe, hapa tunaenda pangine pakubwa sasa. Tabidi tutajikutana tumeingia kwenye sifa za Allah. Allah peke yake ndiye ambaye sio kiumbe. Yakumbuki vyote ni kiumbe. Sio katika wote hapo mzee wangu. Tuko tunaenda taratibu. Allah peke yake sio kiumbe. Sawa? Yakumbuki vyote ni kiumbe. Sawa. Kwa hiyo sisi wanadamu ni viumbe na maneno yetu pia ni kiumbe, kwa sababu ukisema maneno sio kiumbe tutafika pembeni na takukusudia. Ikiwa maneno yako sio kiumbe na wewe kiumbe ndio uko unayatamka, moja kwa moja wewe mwanadamu haukuumbwa. Kwa sababu haiwezekani kitu chenye sio kiumbe kitoke kwa mtu ambaye, kitoke kwa yule aliyeumbwa. Haiwezekani. Sijui unanipata. Kwa kuwa sisi tuko tunatamka, sisi ni kiumbe, moja kwa moja na maneno yetu ni kiumbe. Allah sio kiumbe, ndio maana maneno yake sio kiumbe. Bima natakayesema kwamba Qur'ani ni kiumbe, moja kwa moja haiwezekani ambaye sio kiumbe atamke kilichoumbwa. Moja kwa moja na yanafika na kuwa kiumbe. Sijua umenipata. Kwa hiyo anayesema kuwa Qur'ani ni kiumbe, moja kwa moja na kuwa mikusudia kwamba Allah ni kiumbe. Waliyadhu billah. Allah tuweke mbali na hizo akida. Sawa? Kwa hiyo Qur'ani ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ye mwenyewe ameshasema kalam Allah, maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema, kwa nini Qur'ani sio kiumbe? Li'anna al-Qur'ana min Allah. Kwa sababu Qur'ani inatokamana na Allah. Allah ndiye aliyetamka yale maneno. Fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, Allah ndio kasema. Kwa hiyo kama ni kiumbe na Allah ndiye aliyetamka, basi Allah na yeye atakuwa ni kiumbe. Allah na yeye atakuwa ni kiumbe. Sio katika tunaelewa na Islam. Mfano, mimi ni mwanadamu. Sawa eh? Nikizaa mtoto, yule mtoto anatokana na nani? Na? Anatokana na mimi. Kwa kuwa mimi ni kiumbe na yule mtoto ni kiumbe. Kama yule mtoto anatokana na mimi, sisi wote tukawa ni viumbe. Na Qur'ani inatokana kwa Allah, bimaana ni moja kati ya mawili. Ukisema ni kiumbe unakuwa umemaanisha Allah ni kiumbe. Ukisema sio kiumbe unakuwa umemaanisha kwamba Allah sio kiumbe. Sijui kama tuko tunaelewana. Waislamu tunaelewana. Hii ni akida watu wengi, watu wengi. Unaweza kumuona mtu ni mwenzako Ahli Sunna wal Jamaa, lakini kwenye hii pointi akawa ameanguka. Ni masala dakiki. Kadhalika mtu akija akasema hivi, kwa kweli nikisema Qur'ani ni kiumbe, nitakuwa nimekusudia kwamba Allah ni kiumbe, nitakuwa nimekosea bila shaka. Na nikisema Qur'ani ni maneno ya Allah, hicho pia kikubaliki. Hicho pia kikubaliki. Kwa hiyo cha kufanya mimi nifanye nini? Acha tu mimi nikwepe. Sina jibu. Sisemi kwamba ni kiumbe wala sisemi kwamba ni maneno ya Allah. Na ikaza zangu tu hivyo, sina jibu. Sawa Islam. Na atakaye sema hilo neno, hilo mimi sina jibu, sisemi kwamba ni kiumbe wala sio kiumbe. Atakaye sema hayo maneno, Hilo neno sio katika Ahlu Sunna wal Jamaa. Ni neno ambalo linapinga misingi ya Ahlu Sunna wal Jamaa. Kama wewe ni Ahlu Sunna wal Jamaa, lazima utamke hadharani kwamba Qur'ani ni maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema wa ma kana min Allah falaysa bimakhluq. Na kile ambacho kinatokamana na Allah hakiwezi kikawa kiumbe. Hakiwezi kikawa kiumbe. Wa hakadha qala Malik ibn Anas. Hii ndio itikadi ya Imamu Malik ibn Anas, ni kigogo katika wanazuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Wa Ahmad ibn Hanbal, na Imamu Ahmad ibn Hanbal, huyu imam hadi amewekwa gerezani akafungwa kwa ajili tu ya kusema kwamba Qur'ani sio kiumbe, akafungwa. Wafuasi wake wakaja kumwambia imam, hivi ukitamka tu Qur'ani ni kiumbe ili upewe amani, unusurike, usalimike, ufunguliwe, neno tu Qur'ani ni kiumbe, utakuwa umekosa nini? Angalia adhabu na mateso yenyewe unapata ndani ya jela. Imamu aliwaambia, siwezi nikatamka hilo neno pia na nafasi yangu mimi. Iwapo nitatamka Qur'ani ni kiumbe, wale wanaonifuata mimi, wanafunzi wangu wenyewe, watafikwa na shikiliani moja kwa moja, watafikwa na mimi kwamba Qur'ani ni kiumbe. Imam Ahmad akakataa katukatu, akasema Qur'ani sio kiumbe. Wal fuqaha qablahuma, na wanazuoni waliokuwa kabla yao hivyo hivyo walikuwa na itikadi kwamba Qur'ani sio kiumbe, ni maneno yake Allah. Wa ba'adahuma, na wanazuoni waliokuja baada ya hao wa imamu wa ahli sunna wal jamaa, aqida yao ilikuwa ni kwamba Qur'ani sio kiumbe. Walmirau fihi kufrun, na kufanya majadiliano kuhusikana na Qur'ani, huyu pia ni kafiri. Qur'ani ni kiumbe sio kiumbe? Qur'ani ni kiumbe, mimi nasema Qur'ani sio kiumbe. Ha, tunaweka deba, tunatangazia watu kwamba tutataka kuweka deba, kila mtu alete dalili zake. Haya masala ya juzu havifai vitu kama hivi. Maana huyu anayekuja kufanya deba na wewe, nafikiria kwamba ndio atakubali kwamba Qur'ani ni kiumbe. Watu tuwe makini, tulinde akida yetu. Ya akhi, fanya madhambi yako unayotaka kufanya, lakini jichunge usianguki kwenye kosa la akida. Chunga akida, chunga akida sana. Ni kitu cha muhimu sana sana sana kabisa. Tumombe Allah atuafikishe kwenye akida Ahlus Sunna wal Jamaa, na atufikishe kwenye akida Ahlus Sunna wal Jamaa. Katika wiki ijayo darasa letu tutakuja kuanzia kwenye masala ya kuonekana kwa Allah siku ya kiyama. Je, Allah siku ya kiyama ataonekana ama hataonekana? Ndio masala tutakuja kuanzia huko wiki ijayo kwa tawfiki yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labda tuchukue dakika chache zinazobaki ziwe za masala. Lakini kabla masala pana ombi ambalo ndugu yetu aliombaga, kila baada ya darsa tuzungumzie baadhi ya sunna ambazo zimesahaulika hata chache tu, tunachukua desturi. Kwa hiyo tutaje tu labda sunna tano miongoni mwa sunna ambazo hazitendeki, kisha zingine tutataja wiki ijayo. Miongoni mwa sunna ambazo naweza nikasema labda zimesahaulika, mashu athari naumi ala alwajhi bilyad, mtu kupakusa athari ya usingizi anapotoka usingizini. Mtu ukiamka hivi usiku, kitu cha kwanza unafanya gani? Sunna toka mkitanda. Au si hivyo Islam? Lakini sunna unapoamka hivi kutoka usingizini, kitu cha kwanza fanya nini? Chukua mkono wako, pakusa kwanza uso wako. Hiyo sunna watu wengi najua imepotea hiyo sunna. Wengi hawaitekelezi. Kufuta athari ya usingizi kwenye uso wako kwa kutumia mkono wako. Hii ni sunna ambayo imekwisha sahaulika. Sunna nyingine ambayo imesahaulika, almusafahatu inda liqa, watu kupeana mikono wakati mnakutanana. Umekuja hivi na ndugu yako amekuja, ndio mnakutanana, peaneni mikono. Hii ni wadogo sana wenye wanafanyaga hii sunna. Nadhani ni hivyo. Hiyo ni sunna ya pili. Sunna ya tatu, almuanaqatu baina ar-rijal inda al-qudum min as-safar wa tul al-ghaiba. Au al-ghaiba, watu kupeana, kukumbatiana wakati mtu anatoka safari, au mika muda mrefu hamuonani, kipindi kirefu hamuonani, ndio mnakuja kuonana. Unasikia mtu anaanza na kuuliza, wewe ulipoteleaga wapi? Hapana. Kitu cha kwanza, akhi, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumbatianeni. Tunaifanyaga hiyo. Wewe ndugu yako amekuja anatoka safari anafika nyumbani, karibu nakimbilia mizigo. Chukua mizigo weka chini mkumbatie ndugu yako. Hizi suna zimekufa Sheikh. Suna nyingine sasa ambayo sijui kama Burundi pako wenyewe wanaitekelezaga. At-taqbilu fil qudum. Wakati mtu anakuja kutoka safarini unampa busu mwanaume mwenzako. Tunaelewana Islam? Mwanaume mwenzako unambusu amekuja kutoka safarini. Ni haramu kumbusu kwenye midomo. Mnanielewe? Ni haramu kumbusu kwenye midomo. Unambusu sehemu gani? Hapa hivi labda baina ya macho mawili hapa. Sawa? Au hapa? Au unambusu hata kwenye kichwa chake. Sawa? Kule wale Waturuki wenyewe wana desturi wanapokutanana wanapeana yambi kisha wanapeana busu za mshavu. Mimi nikaona jambo hata kutuletea Firauni hapa. Sawa? Kila baadaye ngakuja kuona kwamba vile kupeana busu kwa mwanamume inakubalika. Hii pia ni suna ambayo imekusha potea. Nyingine suna ambayo inaweza kuwa imeshasahaulika, Muislamu kumuombea dua ndugu yake Muislamu kisirisiri. Tunaombea naga dua kweli? Kama vile mimi nimekaa hapa, mzee wangu pale mzeidi, eti mimi tu nimekaa nyumbani labda kwenye sala zangu, ewe Allah mpanulie maisha mzeidi, ewe Allah mpe mzeidi mwisho mwema, bila yeye hajui. Tunafanyaga hicho kitu Waislamu? Kama hapo ni wanakifanyaga, alhamdulillah. Kwa hizo ni miongoni mwa sunna tano ambazo zimesahaulika: kufuta athari za usingizi kwa mkono, kupeana mkono wakati wa kukutana, kuambatiana, kukumbatiana wakati mtu anatoka safarini au muda mrefu hatukutani, kupeana busu kwenye kichwa, sehemu yoyote ya kichwa au hapa kwenye bapa la uso au baina ya macho mawili, sehemu yoyote lakini isiyo kwenye midomo. Kwenye midomo ni haramu. Na jambo lingine, Waislamu kuombeana dua kisirisiri pasina mtu kujua. Falmuhim, tunamomba Allah atupatie ilmu njema, tunamomba Allah atupatie mwisho mwema, tunamomba Allah tuthibitishe katika aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa, tunamomba Allah tuweke mbali na kupotea, tunamomba Allah tufishe tuko kwenye Ahlus Sunna wal Jamaa, na atufufue hali ya kuwa tuko pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.